شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون. سلام به روی ماه شما بچه های گل و نازم، بچه هایی که خیلی نازنینن. عزیزای دلبندم، ببینم شما صبح که از خواب پا میشید حتما بعد از شستن دست و روتون ورزش میکنین، نه؟ آفرین آفرین. خب بعدش هم صبحانه میل میکنین؟ نکنی مثل بعضی ها میگین من صبحانه نمیخورم؟ نه نه ابدا، حتما باید صبحانه بخورید، نوش جونتون. خب بریم سر وقت یه قصه خیلی خوشگل به اسم کی برنده مسابقه میشه. تا بچه موش بودن، وای وای وای وای بچه ها خیلی با هم دوست بودن. اسم یکیشون بود تندرو، اسم اون یکی هم بود تیزرو. یه روز توی شهر موش ها مسابقه دو برگزار شد. تندرو و تیزرو هم قرار شد که توی مسابقه شرکت کنند. روز مسابقه تندرو وقتی از خواب بیدار شد فوری رفت لباس ورزشیشو پوشید و خواست از لونه بره بیرون که مامانی صداش کرد و گفت عزیزم کجا میری؟ بیا اول صبحانتو بخور، برات یه عالمه پنیر خوشمزه آوردم. تندرو گفت نه مامان، سیرم، دیرم میشه، باید برم. مامانش اومد و یه تکه پنیر بهش داد و گفت عزیزی دلم اینو بخور که جون داشته باشی تا بتونی توی مسابقه اول بشی. اما تندرو دندوناش رو به هم دیگه فشار داد و گفت که نمیخورم. زودی هم کفشای ورزشیش رو پوشید و به طرف لونه تیزرو راه افتاد. وقتی رسید در لونه تیزرو، مامان تیزرو درو باز کرد. تندرو سلام کرد و گفت اومدم تا با تیزرو بریم مسابقه دو. مامان تیزرو گفت بیا تو یه چند دقیقه بشین، چون تیزرو داره پنیر میخوره که انرژی بگیره و برنده بشه. حتما تو هم خوردی. تندرو سرشو پایین انداخت و هیچی نگفت. چند دقیقه بعد دوتا بچه موش دست همدیگر رو گرفتن و رفتن به سمت مسابقه. مسابقه که شروع شد همه فقط به خط پایان فکر می کردن. البته بجز تندرو که به یه چیز دیگه هم فکر می کرد. بچه های گلم فکر می کنید که تندرو به چی داشت فکر می کرد؟ ها آخر داستان خودتون متوجه میشی. بله اون دوتا اولش خیلی نزدیک هم بودن. یه دفعه تندرو عقب افتاد. تیزرو برگشت و گفت بیا دیگه بودو. تندرو که صدای قار و قور شکمش نمیذاش هیچ صدایی رو بشنوه، نشنید که دوستش چی میگه و فقط گفت تو برو تیزرو. تیزرو دلش نمیخواست دوستشو ول کنه، اما چون دوست داشت نفر اول بشه به سرعت حرکت کرد. تندرو هم که جون نداشت بدوه، دستشو گذاشت روی شکمش و از گرسنگی همونجا نشست و به یه تکه پنیر بزرگ فکر کرد. اون از گرسنگی نمیتونست از جاش بلند بشه. حتی پاهاش جون نداشتن که به او کمک کنن که اون هم بتونه بدوه. اما تیزرو که حسابی صبحانه خورده بود و قوی شده بود با سرعت رفت و خودشو به پایان خط رسوند و برنده شد. بله عزیزای من، تندرو نتونست مسابقه رو ببره. چرا؟ آفرین، برای اینکه صبحانه نخورده بود. بله گرسنه‌اش بود، ضعیف شده بود، قدرت حرکت نداشت. تیزرو برنده شد. بازم چرا؟ برای اینکه صبحانه‌اش رو کامل خورده بود، انرژی گرفت و به حرف مامانشم گوش داده بود. عزیزای دلبندم، امیدوارم که شما وقتی صبح بیدار میشید حتما صبحانتون رو کامل کامل نوش جان بکنید. ای کاش منم کنار شما باشم و یه لقمه از اون نون پنیرتون رو بخورم که چقدر خوشمزه میشه در کنار شما. خب شبتون بخیر و خدا نگهدار همگیتون.